uzaklara gidebilirim. Seni görmek için inan ölebilirim. Bir aşk birini deliye de çevirebilir. Ama senin umrundaki ben olabilir miyim? Hislerimi sana hiç anlatamadım. Ne yapsam da asla sana yaranamadım. Seni severken neden hep yaralanırım? O kadar değişmişsin ki tanıyamadım. Kalbim atıyor, sen yoksun. Eğer öyleyse dolmaz ki boşluk. Yazdığım her satırda biraz daha yaşamla aramdaki ipler kopsun. Gözlerim bir denize, en derinine daldım. İçimde olan tüm hevesimi sen aldın. Bir umut vardı, yerine kaldı. İnandığım tüm yalanlar üstümde bir yük. Omuzum ağrılarla anılar artık sende bana. Kız sorunum yoktu, kaldırmam için gerekli bana güç. Onu da Rabbimden istiyorum, verdi bana güç. Dışarıdan diyorlar harbiden bu çocuk çok gülüş. Elimde kuruttum, hiç üzülmedim, yok ettim gülü. Seninle yaptım plan olmadı hiç. Gözlerim çok ağrıyor ve daha da sayabilirim sana sorun bir sürü. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Başımı göğsüne koydum, kalbini dinliyorum. Nasıl bir zaman bu, şu an huzura eğriyorum. Fakat bu dörtlük sade hayal, bunu biliyorum. Bipolar gibiyim, bugün farklı biriyim. Ve diğer günlere kıyasla bugün fazla diriyim. İhaneti gördüm, evet yaptım birikim.